Spoglądam na trójkowy zegar, a tam czwarta. Dzień dobry. Musi tutaj paść nazwisko Martin de Voldere. Tak nazywa się człowiek ukrywający się pod pseudonimem Warhouse. Jest to wokalista, gitarzysta belgijskiej grupy Baltazar i myślę, że zarówno jego nazwisko, jak i grupa niekoniecznie rozpoznawalna, ale muzyka na tym nowym albumie, drugim solowym albumie formacji projektu Warhouse, bardzo, bardzo interesująca. Mam nadzieję, taki takich interesujących dźwięków nie zabraknie. Do godziny 6:00 przy konsolecie Ewa Wichrowska, przy mikrofonie Grzegorz Zembrowski. Witamy Państwa i zapraszamy do 6:00 właśnie z Mikrokosmosem i z Trójką. Przypomnę adresy może od razu na początku, żeby nam było łatwiej potem przez kolejne nazwiska się przebijać. Niektóre będą dosyć rozpoznawalne. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl 71 335 to numer SMS-owy i nasza strona internetowa, na którą zawsze Państwa serdecznie zapraszam, mikrokosmos.info.pl. Jeżeli chodzi o znane nazwiska, to następne zdecydowanie do tych znanych należy zaliczyć. Na nazwisko ten pan ma Gallagher. Myślę, że tutaj głos rozpoznawalny, no głos to my znamy tylko trochę, tak? Bo to zawsze był okazjonalny wokalista zespołu Oasis, no ale gitarę, może teksty, bo teksty też w większości dla Oasis pisał właśnie Noel, czyli gitarzysta, Noel Gallagher. Myślę, że ten album nie jest taką bezpośrednią kontynuacją tego, co znamy z zespołu Oasis. I dla mnie tak trochę całe szczęście. I nie to, żebym miał zamiar deprecjonować to, co zrobili wspólnie panowie bracia. Ale dla mnie zawsze w tej muzyce było trochę za dużo The Beatles. Zbyt to było oczywiste. A tu na nowym albumie Noela Gallaghera absolutnie tak nie jest. Niemalże tytułowe nagranie The Man Who Built The Moon z albumu, który właśnie się ukazał. Jeżeli chodzi o następne nazwisko, to też ona rozpoznawalne. Stevens, jak Safian Stevens. As if you know the story of Olawa Lake, Leviathan first hid in the deep where her children sleep. She kept them hidden from the plague. But have you heard the story of my mother's fate? She left us in Detroit in the rain with a pillowcase, a fortune for the paperweight. We followed her to Joseph near the Indian raid. She wept among the weeds, hide and seek for the fallen chief. Beth the phylum on his grave. And like the cedar waxwing, she was drunk all day. We put her in the sheet, little wreath, candles on the grate, as the monster showed his face. Dragons Zwykle, kiedy płyta ma podtytuł Outtakes, Remixes and Demos, to możemy spodziewać się takich niedokończonych, niepełnych, niezaranżowanych w pełni utworów. A tutaj pięknie, Wallowa Lake Monster z nowego albumu Safiana Stevensa i takich dopracowanych w najdrobniejszych szczegółach utworów na albumie The Greatest Gift jest zdecydowanie więcej. Na zegarze 18 minut po godzinie 4. Zaraz obok stawiamy chyba muzyczne przeciwieństwo. Zaglądałem do listów od Państwa, pani Ala i pan Grzegorz piszą, że Mikrokosmos, dobrze, że Mikrokosmos jest tak bardzo rano. Trzymam kciuki, pozdrawiam bardzo serdecznie, a ta muzyka bardzo buńczuczna i to chyba należałoby to określenie dołączyć do niemal każdego utworu, jakie nagrali At The Drive-In. Tym razem krótka, trzyutworowa, dziesięciominutowa epka, która właśnie się ukazała, nazywa się Diamante i pierwszy utwór z tej płyty za nami, a drugi przed nami, a potem jeszcze mała niespodzianka. charm. Whole lot of leeches clamped to the dial. Luck is the nine-life cloud. I'd rather not face myself. Tangible coping mechanism holding, burning to the finger of my flight risk button. If only, if only, if only the moment was vacant. If only, if only, if only the moment was vacant. Time after time. you sing it, girl. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. We want to know how far that it can bend. We want to know how. Ktoś napisał pod tym utworem, że to trochę jakby słyszeć Leonarda Cohena i Toma Waitsa w jednym. Nie do końca bym się z tym zgodził, ale dodałbym na pewno do tego zestawienia gdzieś jakiś zaduch lat 80. To Warhouse. Ponownie ten sam projekt belgijski, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Potrzebne mi to było po to, by teraz zrobić jeszcze dalszy krok od At The Drive-In, którego słuchaliśmy przed momentem. Wydaje mi się, że temat płyty jest mi wyjątkowo bliski, jeżeli dobrze ją zrozumiałem, jeżeli to, co czytam, przekłada się na to, co jej udało się zrobić w środku. Björk tłumaczyła w trakcie jednego z wywiadów. Może dlatego głównym tematem albumu stała się utopia. Jeśli mamy przetrwać nie tylko moje osobiste dramaty, ale także dzisiejszą sytuację świata, musimy wymyślić nowy plan. Jeśli nie mamy marzeń, nic nie uda nam się zmienić. Szczególnie teraz marzenia są ratunkiem. Pełna marzeń. Nowa płyta Björk. A pod koniec takie długie i wciągające nagranie. I've been around. 14 utworów na tym dosyć długim albumie, ale nie powiem, żeby był specjalnie męczący, specjalnie trudny. Nie, nie, nie. Słucha się tego z przyjemnością. Pani Brzoza z albumem Utopia. Albumem, który właśnie się ukazał wczoraj, w piątek. Zaraz obok zespół z Stanów Zjednoczonych. Nazywa się Owl. O-W-E-L. Zespół, który istnieje od 5 lat, na swoim koncie ma 3-4 płyty i na tym nowym albumie jest kilka takich nagrań, które idealnie pasowałyby na koniec programu, ale nie, do końca jeszcze godzina i 14 minut. Patient, you've been patient. Why? Takie nagranie w sam raz na zakończenie programu, ale będą jeszcze dzisiaj, obiecuję. Owl, pisane przez W. O-W-E-L. Następny zespół za samą nazwę powinien dostać miejsce w audycji i dostanie. I nie tylko za samą nazwę, również za to poczucie humoru, które za moment usłyszymy. Zespół nazywa się BBC, co należałoby przetłumaczyć. Pszczoła, pszczoła, morze. Trafiła nam się odrobina włoskiego lata. No nie powiem, że w środku zimy, bo na szczęście jeszcze nie w środku zimy, ale nazywają się BBC, czyli B jak pszczoła, B jak pszczoła i C jak morze. Dosłownie, trzy słowa. BBC. Trzech panów, którzy bardzo bezpretensjonalnie podchodzą do tego, co robią i do tego, jak wyglądają na zdjęciach i do tego, co robią muzycznie, ale chyba o to chodzi właśnie, żeby było lekko i zwiewnie i ciepło. Dobrze, zaraz obok basista. Basista zespołu The Killers, Mark Sturmer. To nie jest jego pierwsza solowa płyta. I nie jest to jego pierwsza ładna solowa płyta. I'll God and Mr. Gog. He's got a mob that calls a master to do the job for Mr. God. Plant a bomb and cause disaster. With a look into his eyes, he will prowl about a mile as he slides into the center of your brain. When he's spinning all the lies, you'll be blind and hypnotized without a sign. You're inside his mind game. Doctor abuse, he's on the loose. Modern Titan, Robin Tyrant. Slammer, she was left abandoned in her quiet head. The prosecutor wanted answers from the town, and to fly from what was silenced by a poison in her cell. Doctor Abuse, he's on the loose. Modern Titan, Robin Tyrant. With FBI that has him wired, he'll let him die and say goodbye, then tell the blind he was a liar. When the addict and the assassins, they were cornered in the attic with the choice they had to give the man away. As an anthem, he was manic, psychiatric, symptomatic, hearing voices of the dead went insane. Doctor Abuse, he's on the loose. Modern Titan, Robin Tyrant. Takie rozbudowane aranżacje.